जा क्यों मुझसे है खफा, मैं तेरा शाफी मांग भी ले माफी, देख तेरा यसू बुलाए तुझे। मैंने सच दिया तूने क्या किया, पास आ भी जा से है कपा, मैं तेरा शाफी मांग भी ले माफी, देख तेरा यसू बुलाए तुझे। मैं तेरी खातिर था सूली पे चढ़ा, फिर भी क्यों दे दिया, फिर भी तू जुदा मुझको मिला है क्या। मैं तेरा शाफी मांग भी ले माफी, देख तेरा यसू बुलाए तुझे। तू कुछ जा देखो तेरे मेरा, ए बेटे मान जा घर अपने लौट आ, मैं तेरा शाफी मांग भी ले माफी, देख तेरा यसू बुलाए तुझे। Shopping